da can, ilk aşk senle hissettim heyecan. Sen varsan bende dört mevsim, ömrümde bahar. Bize sabretmeyi, güzelliği anlatan Ramazan. Bitmeyen bir aşk, oh Ramazan.